السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، بجزانغو لو تسميانا حديث موجة يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم، kisha kutizama faida yake ambayo ameitaja ahlul ilmi, kisha kila mmoja kuelekea katika sehemu yake ya kutafuta riziki. Hadithi ambayo ameitaja al-Imam at-Tirmidhi, waqala hadithun hasanun sahih an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, Allah amridhie na baba yake, amesema kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman, nilikuwa nyuma ya mtume siku moja, amenipakia mtume. Faqala, akasema mtume, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimati, hakika mimi nakufunza maneno, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah nawe atakuhifadhi, ihfadhillaha tajiduhu tujahaka, muhifadhi Allah utamkuta upande wako, إذا سألت فاسأل الله، ونبومب مومب الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ونبتاكم سادة متاكم سادة الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، نتنبوا لو كما أمة كوندي لوات أمة مزيمة، لو كما تكسانيك يو يقون فيشاويوي وكيتو تشوتي لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هاو تويزا كوكونو فايشا أمه اسبقوا وكتوا باتوا الله مكواندكي وكيبتويشا خير، وإن اجتمعوا على أن يضروك، نكما وتقسانيك واتو يو يكوكوذر ويوي كوكوبا وبايا ويوي بشيء وكتو تشوتي لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هاو تويزا كوكوذر اسبقوا وكتوا باتوا الله مكواندكي ذيدياكو kizito kibaya kikufike wewe. Rufi'atil aqlam, zimenyanyuliwa kalamu, kwa maana yale yaliyoandikwa tayari yashaandikwa. Wajaffatis suhuf, na zile sahifa zimeshakauka. Katika riwaya nyingine ya hadithi hii ambayo si Imam Tirmidhi, amesema mtume, ihfadhillaha tajiduhu amamaka, muhifadhi Allah utamkuta Allah mbele yako, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi ash-shidda, mtambue Allah katika wakati wa raha, Allah atakukumbuka na atakutambua katika wakati wa shida. Wa'lam anna ma akhtaaka lam yakun liyusibaka, faham lile ambalo lilokukosa halikuwa ni la kukupata wewe. Wa ma asabaka lam yakun liyuqtiaka, na lile lilokusibu halikuwa ni lenye kukosa. Wa'lam anna ma anna an-nasra ma'a as-sabr, tambua kwamba nusra siku zote inakuja panapokuwa na subira. Wa anna alfaraja ma'a alkarbi, na kwamba faraja mtu kufanikiwa na kuingia katika khairi pamoja na uzito. Wa anna ma'a alusri yusra, na kwamba pamoja na alusri yusra, kwenye ugumu ndo kunapatikana wepesi. Hadithi hii imetaja manaqib Abdullah ibn Abbas, fadhila utukufu alionao Abdullah ibn Abbas, na fadhila zake ni akthar min an tuhsar, ni nyingi zaidi, haziwezi kudhibitiwa. Waqad daa lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na mtume alimwombea dua Abdullah ibn Abbas. Faqala, mtume akaomba katika dua, allahumma faqihhu fi ad-din wa'allimhu at-ta'wil. Hii dua mtume alimwombea Abdullah ibn Abbas, mueleweshe, mfunze katika dini na mpe ilmu ya ta'wil. Wa daa lahu bi an yu'ta al-hikma, na mtume akamwombea dua Abdullah ibn Abbas apewe hikma mara mbili. Wa thabata anhu annahu raa Jibril marratayn, na imethibiti kwamba yeye alimwona Jibril mara mbili. Wa huwa bahrun hadhihi al-umma wa hibruha, na Abdullah ibn Abbas ndio bahari ya umma huu katika masala ya ilmu, na ndio mwanachuoni wa umma huu. Wa qad raahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أهلا للوصية، نمتوم ألمون أن استيكي كوبيوه وصية مع صغره، فموجنا قم بني مدوغو نهيني فوسا يمزيك ويتوميكم وناوي ya mzee kuitumia kwa kijana, na mwingine kijana ni mdogo lakini unaona maarifa yake ni makubwa na mwelekeo wake katika utuzima wake unaelekea katika sehemu nzuri. Kaa naye, mkumbushe, mwelekeze. Unampatiliza mtoto akiwa mdogo kabla ya kuwa mkubwa. Faqala lahu Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ihfazillaha yahfazuka. Muhifadhi, Allah naye atakuhifadhi. Nini maana maneno haya? Kun muti'an li rabbika, kuwa ni mwenye kumtii Mola wako. Mu'tamiran bi awamirihi, mwenye kutekeleza maamrisho yake. Muntahiyan an nawahihi, mwenye kujiepusha na makatazo yake. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka, muhifadhi Allah utamkuta Allah mbele yako. Ai i'malu lahu bitta'a wala yaraka fi mukhalafatihi, tekeleza kwa yeye Allah azza wa jalla, mtekelezee mambo ya kumtii yeye. Allah asikuone katika yale ambayo yenye kukinzana na yenye kupingana na maagizo yake. Fa innaka tajiduhu tujahaka fi shadaid, utamkuta Allah yuko upande wako katika mazito. Umefikwa na maradhi, umefikwa na mitihani, umefikwa na mazito, Allah yuko pamoja na wewe kwa sababu wewe unatekeleza maambisho yake. Kama jara lithalathati alladhina asabahumul matar, kama haya yalivyotokezea kwa wale watu watatu ambao walosibiwa na mvua. Fa awau ila ghar, wakaenda kutafuta makazi katika pango, watu watatu waliotoka katika safari ndefu Mtume aliosimulia. Kisha ilipofika jioni au ilipokuja mvua, ikawa hawana sehemu ya kupumzikia, kujificha, wakaingia katika pango. Fanhadarat saharatun, basi likateremka jiwe kubwa moja. Fantabaqat alaihim, likazingira juu yao, ikawa hawawezi kutoka. Faqalu, wakasema, undhuru ma amiltum min al-a'mali saliha, hebu kila mmoja atizame, tizameni mlioyafanya katika matendo mema. Wasalu Allah ta'ala biha, muombeni Allah azza wa jalla faraja kupeni kutoka katika sehemu hii kwa hayo matendo mlioyafanya. Fa innahu yunjikum, Allah atakuokoeni. Fadhakara kullu wahidin minhum sabiqatan sabaqat lahu ma rabbih, kila mmoja katika watu watatu akataja tukio lake lilotangulia pamoja na Mola wake katika jambo alolifanya jema kwa ikhlasi, hakukusudia chengine chochote zaidi ya kutaka wajhu wa Allah, uso wa Allah, ikawa ni sababu ya Allah azza wa jalla kuwapa faraja. Kwa nini? Kwa sababu wamemkumbuka Allah katika wakati wa furaha, Allah akawakumbuka katika wakati wa shida. Wa qissatuhum mashhura fi sahih, na kisa chao ni mashhuri katika sahihi kimekuja. Kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha sa'alta fas'alillah, unapoomba muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, unapotaka msaada mtake msaada Allah. Arshadahu ila tawakkul ala maulahu, Mtume alimwelekeza Abdullah ibn Abbas kumtegemea Mola wake. Muislam anamtegemea Mola wake, hategemei kazi yake moja kwa moja, wala kipato yake, wala nyumba yake, wala jini lake, wala mzimu wake, wala shaitani wake. Anamtegemea Allah azza wa jalla. Wa an la yattakhidha ilahan siwahu, na asijifanyie mola mwingine. Wala yataallaku bighairihi fi jami'i umurihi ma qalla au kathura, wala moyo wake usifungamane na mwingine asokuwa yeye katika mambo yake yote, yawe mambo hayo ni madogo au mengi. Qala Allahu ta'ala, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu, Allah amesema yoyote mwenye kumtegemea Allah basi Allah ni tosha yake. Fabiqadri ma yarkanu shakhsu ila ghairi Allahi ta'ala, basi kwa kiwango mja atapokuwa anajielekeza kwa asiyekuwa Allah azza wa jalla, bitalabihi au biqalbihi au biamalihi, kwa moyo wake au kama kwa matakwa yake au kwa malengo yake, faqad a'rada an rabbihi, hapa anakuwa amejieka mbali, amempuuza mola wake. Biman la yadhurruhu wala yanfa'uhu, akam elekea yule ambaye hampi madhara wala mnufaishi. Wakadhalika alkhawfu min ghairi Allah, na vile vile mtu anapokuwa anamuogopa si kwa Allah. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akatilia mkazo maneno yake akasema, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka, basi tambua kama umma utakusanyika duniani ukunufaishe wewe, watu wote wakupende wakupe manufaa wewe, lam yanfa'uka, hatoweza kukunufaisha illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka, isipokuwa kwa kitu ambacho Allah amekiandika kwako wewe. Wa kadhalika fi dhurr, na hivyo hivyo katika madhara. Wa hadha huwa al-iman bil qadar, na huku ndo kuiamini qadar. Fahamu kwamba kila linalokusibu, kila unalolipata ndio riziki yako, ndivyo ulivyoandikiwa, ndio Allah alivyoyaandika hayo katika lauhi mahfuz, wala usipapatike. Wal iman bihi wajibun khairuhu wa sharruhu, na kuamini qadar ni wajib, khairi yake na shari yake. Fa idha tayaqqana al mu'minu min hadha, basi mu'min anapoyakinisha hadha jambo hili, fama faida tu suali khairillah wal isti'anatu bihi, ni ipi faida ya mtu kumwomba siku wa Allah na kumtaka msaada? Ukiwa na shida mwelekee Allah azza wa jalla peke yake. Wa kadhalika ijabatu al khalil alayhi salatu wassalam hina Jibril hina saalahu wa huwa fil hawa, na pale ambapo Nabi Ibrahim alipoendewa na Jibril akamjibu, hali ya kuwa Jibril amekuja na muuliza una shida gani nikupe, nikutekelezee jambo gani, baada kwa amepata mtihani wa wale watu akataka kumuingiza katika moto, akamwambia alaka haja. Jibril anamwendea Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wasalam, anamwambia una shida yoyote? Qala, akamwambia amma ilaika fala, ama kwako wewe Jibril mimi sina shida, ama kwa Allah, ama kwa Allah shida niko nayo. Mtume anasema rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, haya ya kuamini qadar, tayari kalamu zishanyanyuliwa, kilichoandikwa ndio kishaandikwa. Ndugu yangu, Allah amekupa mbili, rizika nayo, itafute halali. Ukihangaikia nyingine tatu ambayo hutoipata isipokuwa kile alichokupa Allah mbili, utajitaabisha na pia utashindwa kupata thawabu kwa kile kidogo ambacho ulistahili kukishukuru kwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo kila mmoja kati yetu sisi kishaandikiwa khairi zake, kishaandikiwa mambo yake, kishaandikiwa riziki yake. Usipapatike ukachuma cha haramu, usipapatike ukamwasi Mola wako. Fahamu kwamba riziki yako ipo. Wajaffati suhuf, na sahifa imeshakauka, manake yaliyoandikwa tayari yashaandikwa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fahamu anna an-nasra ma'a as-sabri, nusra siku zote inakuwa na subra. Ikiwa mtu amefikwa na jambo, ili Allah amnusuru awe na subra. Wa anna al-faraja ma'a al-karbi, faraja mtu kupata khairi manufaa inakuja pamoja na tabu. Wa anna ma'a al-usri yusra, na kwamba siku zote pamoja na ugumu ndio unapatikana wepesi. Fanabbaha ala anna al-insa sana fi dunya, akanabahisha katanabahisha mtume kwamba mwanadamu katika hii dunia, wala siyama salihun, hasa hasa waja wema, mu'taraduna lil masaib, ni watu ambao wenye kuingia katika mitihani na katika misiba mbalimbali, kama Allah alivyosema wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshir as-sabirin, na tutakujaribuni kwa kitu katika hofu na njaa na kupungukiwa katika mali na nafsi na matu. Wape bishara njema wenye kusubiri. Alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allah kawasifu watu hao, ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, hao ndio ambao kuna sala zitokazo kwa Mola wao na rehema, na hao ndio ambao waliongozwa. Ndugu yangu Muislamu, hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndani yake kuna mafunzo haya ambayo tuliyaona. Inawajibika sisi kumjitahidi katika jambo la kujielekeza kwa Allah, katika kumuomba, katika kumtaka msaada, na tuamini kwamba kile lilokuwepo katika hii dunia lishaandikwa. Mwanadamu afanye jitihada, amuombe Allah khairi, lako utalipata, ambalo si lako utahangaika. Na ikiwa huna yakini, Allah atakutesa katika dunia, na hiyo itakuwa ni adhabu. Kadhalika al-adhab kadhalika al-adhab, hii ni duniani adhabu, na akhira adhabu kubwa zaidi kuliko hiyo. Law kanu ya'lamun. Namwomba Allah kwa majina yake matukufu na sifa zake atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kadhalika namwomba Allah mtukufu awahifadhi waumini wa msikiti huu na mhifadhi imamu wetu na viongozi wengine, na wajalie khairi. Allah atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.